called? Chia. It's in Al. Se de mon virago. Mia virago. Hogyha nyílt, hát én nekem még rengeteg virágom. Ja, krizantén. Mi hónap árulni vagy? Volt máma? Voltam máma. És ment? Ment. Akkor az jó, nem? Hát, figyelj. Máma, tudod, ünnep is volt, lehet az én ment. Itt a mondja, hogy hónap szombat biztos nem még. Mit tudom én azért kimegyek. Ki volt kint? Maga, meg a... Meg a vicca. Hát ki lett volna. De honnan a Valentina? Hát máma főhítam, nem vette fő, főhítam a virágot, azt mondja, jó van az anyja, aztán majd mondom, estére majd beszélek vele, hát nem akartam húzni az időt. Ja. Gondolkodok én is, hogy menjek, ne menjek, mi legyen, hogy legyen, nem tudom eldönteni. Uh-huh. Figyelj, én nem tudom, én vittem ezt is, azt is vittem, csokrokat is, hát úgy, ahogy szálasan sokat eladtam. Hát akkor jó, ha szálasan adottam. Tudod, azokat a nagyokat, a lilákat, még a speedereket. Uh-huh. Hát nem abba tudom, hogy csináljak. Abba, igaz, 50 dinári adtam szállát. De az is csak valami, nem? Hát persze, hát figyelj, nem rohad nekem itt bente, hanem eladom. Uh-huh. Gondolkozok, hogy van tojásom, meg mi akkor lehet, hogy... Hallod, ha tojásod van, az virágod van, gondolkozó, én ott vagyok. Ha még ki akarsz jönni, akkor még hát gyere. Hát. Csak azért mondom, hogy ha csak a tojásvéget akarsz, akkor én azt eladom. Megmondod, hogy kinek van, ha nincs, akkor meg eladom. De most nem voltam egész héten, nem voltam. Maga volt egész héten, vagy? Nem, máma mentem ki először. Ja. De nem volt a vicca se. Máma vicca se volt kint? Máma kint volt, de az előtt nem volt. Hát, ő se volt? Hát teli volt a temető virágot. Itt nem, itt már senki virágot. Uh-huh. Hát akkor máma csak vitték, nem? A máma ez a szerb ünnep volt, vagyis nem szerb, ez az állami ünnep. Uh-huh. Hát tudom, hogy máma állami ünnep volt. Disznóvágás volt az öcsémni, azért nem voltam. Uh-huh. Máma ilyen ünnep volt, hogy ez a első világháborúban ezek a... Ja, sok arra jobban vitték, ugye? Na persze. Na mindegy, lehet, hogy hónap kimegyek, azt nem adok el semmit, de mindegy, megpróbálom azt. Aha, még úgyis vannak csokrok is, meg szálasom is. Hát jó, van, én nekem nem azok a nagyok, hanem ez a sok kis ilyen össze-vissza, az a csokrosok vannak, hogy mondjam már. Igen, értem. Uh-huh. Azok vannak. Hát figyelj, ahogy akarod. Hát. Megpróbáljunk. Én is hittem a Valentinát, de fő se veszi. Hát én nekem sem nem vett, tehát én a virágnak. Én a virágot hívtam, az meg kinyomta. Aha. Egyik se. Hogy lehet, hogy akkor gond van. Még akartam kérdezni, hogy mi van velük, vagy hogy vannak, hát mondom, nem tudom, hogy jobban lett az anyja, vagy se. Hát biztos, valamennyire biztos, hogy csak jobban van. Így tudom, kérdezte az az EU-médos csaj, tudod, mert hát oda vittük be. Uh-huh. Hát mondom, jó van, hát most érdekes, mert most honnan mondjam, hogy 100%-ban jó van, mikor nem beszéltem vele. Hát igen, akkor az nem mondhassa. Jó van. Na, majd hónap akkor látjuk egymást. Jó, jó. Na, viszlát.